1 uur, Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. Het UWV heeft op grote problemen bij het controleren op frauduleuze aanvragen voor uitkeringen. Dat blijkt uit een groot aantal onderzoeken die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo vindt er amper nog controle plaats bij de aanvraag van uitkeringen. Bewijsstukken en onderliggende gegevens worden niet meer opgevraagd, en pas in de vierde maand van een lopende uitkering vindt er een fysieke identiteitscontrole plaats. Een belangrijk deel van de problemen wordt veroorzaakt door de online dienstverlening van het UWV. Die is versneld ingevoerd in verband met bezuinigingen, maar het risico dat mensen onterecht een uitkering krijgen uitbetaald is daardoor vergroot. Afbeeldingen van kinderidolen mogen binnenkort niet meer op verpakkingen van ongezond kindervoedsel staan. Dat staat in de nieuwe reclamecodecommissie voor voedingsmiddelen. Op producten voor kinderen jonger dan 7 jaar moeten de afbeeldingen van bijvoorbeeld Dora, K3 en Frozen helemaal verdwijnen. Voor een oudere doelgroep mogen er alleen afbeeldingen op de producten staan als die voldoen aan richtlijnen voor gezonde voeding. De Consumentenbond, die lid is van de reclamecodecommissie, vindt de nieuwe afspraken niet ver genoeg gaan. De nieuwe code wordt in 2020 van kracht, 3,5 jaar nadat de verandering werd aangekondigd. Bij een grote stalbrand in Biezenmortel in Brabant zijn meer dan 1000 varkens omgekomen. Eerder leek het er nog op dat 2000 dieren konden worden gered, maar de brandweer kreeg het vuur niet snel genoeg onder controle. De 3 stallen waar de varkens in stonden worden door de brandweer als verloren beschouwd. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met nablussen. Het weer, buien met kans op sneeuw, vooral in het oosten van het land. Daarbij is er kans op gladheid. De temperatuur loopt uiteen van -2 tot +2 graden. Morgen stijgt de temperatuur tot een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En naast mij zit nog steeds Wanda Rijssel. Vanwege haar nieuwe boek Adam. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over de aantrekkingskracht van slechterikken. Haar eigen manier van tegendenken. Ja, we waren al helemaal in de Tweede Wereldoorlog beland. Ja. Terwijl het vertrekpunt toch het boek was. Je zei aan iedere slechterik of boef of zo zit een interessante kant en ook een andere kant. En toen kwamen we bij die Tweede Wereldoorlog uit. We moeten nog even over het boek hebben, want we waren nog maar net gestart met het verhaal. Als hij vlucht, hè, dan probeert hij zijn geld veilig te stellen en een soort ideaal na te reizen van zijn nieuwe leven. Ja, hij is op de vlucht inderdaad, maar hij wil vrij zijn en hij fantaseert over waar zal hij zich gaan vestigen. Maar hij gaat eerst nog op bezoek bij zijn broer. Jongere broer. Met wie er een niet zo makkelijke relatie is. En dat heeft heel veel oorzaken, maar er wordt heel veel over hun jeugd gesproken. Ja. Het jongere broertje heeft altijd het idee gehad dat zijn oudere broer, deze Adam, hem dwars zat. Ja. En dan is er ook nog een noodlottig ongeluk met hun moeder geweest, waarbij Adam achter het stuur zat. Ja. Dat verwijt zijn jongere broer hem. Maar wat ik ook opvallend vond, is dat de scheiding van Adam, dus hij heeft dat leven in Amsterdam achter zich gelaten. Er is een jongetje, een zoontje, van wie hij steeds zegt, ja, maar later, dan heb ik geld, ben ik vrij, en dan nodig ik hem uit, is hij 18, dan snapt hij alles. Ja. Ook zo naïef. Ja, heerlijk, hè? Ja. Maar, zo'n sentimenteel idee van, als ik straks op dat eiland zit met een palmboom. Nou, niet alleen sentimenteel, het is natuurlijk ook een rationalisering van het feit dat je een kind eigenlijk in de steek laat. En denkt, later als ik me goed voel, dan man tot man spreken we dan. Ja. En dan wordt alles mooi. Ja. Dus het is ook zichzelf een beetje een rat voor ogen draaien. Ja. Maar hij ziet dus een. Hij ziet gewoon. Hij fantaseert. Mensen hebben verlangens en hebben wensen. En hij fantaseert dat hij misschien een schapenboerderij in Nieuw-Zeeland gaat beginnen. En dat zijn zoon hem daarbij komt helpen. Ik denk dat veel mannen die in die positie verkeren. Dat soort ideeën ook hebben. Dat is ook helemaal niet. Dat is niet erg. Maar ik verdenk. Mannen wel van dat soort sentiment. Ja, nou, hij gaat naar Shanghai, naar zijn broer. Die broer die zet daar het familiebedrijf voort, wat ooit van zijn vader was. Dat is een bijzondere plek, dat Shanghai. Kun je vertellen waarom? De wijk waarin hun familie heeft gewoond. Ja. De ouders van Adam en Robert, zijn broer, zijn als kinderen van 10, 11 jaar daar terechtgekomen in het ghetto van Shanghai. En niet veel mensen kennen het verhaal van het ghetto van Shanghai. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Maar het is een bijzonder verhaal, omdat eigenlijk allerlei havensteden in de wereld, Amerika en kluis, Cuba, hadden hun poorten gesloten voor Joden die op de vlucht waren in 1939, natuurlijk voor de nazi's. En werden dus overal geweigerd, net zoals de vluchtelingen nu eigenlijk. En een van de allerlaatste vrijhavens was Shanghai. En door allerlei ingenieuze handelingen van diplomaten in Wenen, in Duitsland en in Oostenrijk, is er een groep van 20.000 Joden, Duitsland en Oostenrijk, op een boot, nog in 1940, naar Shanghai gekomen. Ja. En zo laat ik dus de ouders een achtergrond hebben in de grootouders komen uit Wenen. De vader groeit daarop. Ja. De vader groeit op daarop. En de vader en moeder ontmoeten elkaar in dat ghetto van Shanghai als kinderen. En pas na de oorlog later gaan ze trouwen. Maar dat ghetto, dat is. Ik ben er dus geweest. Ik heb onderzoek gedaan in. Is er nog wat tastbaars van over? Het is iets heel tastbaars van over. Het is een heel wijkje met kleine huisjes. Het lijkt een beetje op Amsterdam De Pijp. Oh, echt? Heel Europees wijkje. Maar hele kleine woningjes. Heel armoedig een beetje. De armste mensen woonden daar ook wel. Nu nog? Nu wonen er nog steeds mensen. Maar het is inmiddels, geloof ik, aangekocht. Ze zochten, toen ik er was, allerlei privé-investeerders om dat als monument te behouden. Ah, ja. En ik geloof dat het inmiddels ook een beetje wordt opgeknapt. Maar ik ben daar met een tour geweest. Dus een Israëli die daar Jewish Heritage Tours maakt naar dat gebied. Ja. En die hele wijk is er nog. En je kan je daar wel iets bij voorstellen. Het is moeilijk, maar die mensen hebben daar, die 20.000 Joden hebben daar gezeten van 40 tot 45 en hebben daar ook echt een dorpje gemaakt in die wijk. Er waren drukkerijen, er werden Duitse kranten gedrukt, middenstand. Jiddische kranten gedrukt, er waren bakkerijen, er was niet heel veel eten, maar ze maakten er wel wat van. Een samenleving, ja. Een kleine samenleving. En ze waren, het was wel armoede hoor, het was niet makkelijk voor die mensen. Maar in dat milieu, daar is ook een hele mooie documentaire over gemaakt met overlevenden daarvan. En daar heb ik dus eigenlijk die familie op geënt. Ja, en het is voor hen, die familie, een beladen plek. Ja, het is een beladen plek, maar de vader heeft wel. Die heeft een leerbedrijf. Leerlooierij. Ja. En daar luxe goederen worden daarvan gemaakt. En uiteindelijk is begonnen wel in Nederland. En heeft het verplaatst naar Istanbul en uiteindelijk naar Shanghai. Omdat ze daar ook iets minder nauw nemen met de mensen en milieuwetten. En wij leren Shanghai kennen door Adam die naar zijn broer gaat. Ja. Nou, maak even een sprong. Het gaat niet heel goed tussen die twee. Ja. En de verstandhouding wordt niet heel veel warmer. Adam moet doorvluchten, want hij is de hele tijd bang. Ja, nu hebben ze toch wel door dat ik al die miljoenen heb verduisterd in Nederland. Ja, hij wacht er eigenlijk op het moment dat duidelijk wordt. Ja, in vage internetcafeetjes googelt hij zijn naam en googelt hij of er al iets bekend is over een grote fraude in Nederland. Ja, hij, dat is toch iets wat een groot deel van het of een deel van het boek in ieder geval zijn omkijken is. En op een bepaald moment Laat hij dat. En dan is hij ver genoeg weg om dat hij denkt, nou ja, ze weten niet waar ik gebleven ben. En het decor van Adams reis is een decor vol aanslagen. Want na het monument op de Dam volgt nog de Fernsehtour in Thurn in Berlijn. Ja. De Toren van Pisa. En in Londen, wat was ook weer de... Nelson, Trafalgar Square. Fallische symbolen. Ja. Dus... Waarom heb je dat... heb je die gekozen? Ik wilde dus een... het boek start dan met die knal op de Dam. En ik wilde een beweging op gang brengen van mensen die dus allerlei... koloniale of Fallische doelwitten op de korrel nemen. Een beetje als een ook als een pastiche wat er nu ook allemaal aan de hand is. Dat er van alles aan het kantelen is. Maar in ieder geval niet de geëikte aanslagen door islamisten. Maar juist door waarschijnlijk antiglobalisten of feministen. Of een ander soort isme wat we nog niet kennen. Dat wordt pas helemaal op het eind duidelijk. Ja. Gaan we nu ook niet spoilen. Maar het feit is dat Adam uiteindelijk naar Noorwegen trekt. Zijn vriendinnetje Lily... Ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar ze houden elkaar een beetje aan het lijntje. En op het laatst houdt Lily Adam vooral aan het lijntje. Van, ja, ik kom naar jou. Ja, het is een beetje zoals een vakantieliefde eigenlijk. Hè. Hij heeft haar kort ontmoet. Hij is eigenlijk meteen voor haar gevallen. En het is een hele aantrekkelijke en vooral seksuele, erotische uitstraling heeft ze. Dat maakt hem helemaal gek eigenlijk. Maar goed, ze hebben elkaar eigenlijk maar een paar dagen meegemaakt. En daar baseert hij al een heel leven, bij wijze van spreken, op. Dus haar beeld gaat met hem op de loop. En dat geld verdwijnt een beetje naar de achtergrond. Hij wil alleen maar haar, eigenlijk. Ja, hij wil met dat geld en met haar zijn gedroomd leven beginnen. Ja. Het is ook allemaal in een soort bijna sprookjesachtige idee. Ja, voor hem, ja. Wat hij zich in zijn hoofd had. Nou, en dan komt hij uiteindelijk in dat Noorwegen terecht, omdat zij hem daarnaar heeft gedirigeerd. Ja. En daar duurt het wel erg lang voordat zij komt. Nou, de reden daarvan gaan we nu ook niet... Gaan we ook niet weggeven. Maar er gebeurt met Adam wel iets in Noorwegen. In dat afgelegen plaatsje. Nog niet eens een plaatsje. Hij moet passen op een soort camping die in de zomer actief is. En in de winter vrijwel onbereikbaar, afgelegen. Ja. En wat gebeurt er daar met hem? Nou, hij raakt eigenlijk in een isolement. En kijk, laat hem een soort van odyssee maken. Hè? De grote reis waarin hij eigenlijk zichzelf dwingt om over zijn verleden na te denken. Over al zijn banden met zijn familie, met zijn broer, met zijn moeder, met de familiegeschiedenis. Wie is hij? Wie is hij nou eigenlijk? Wat wil hij? Wat is de essentie van zijn leven? Ben je ook zonder je familie, ben je dan iets? Hoe beïnvloed ben je door de geschiedenis bijvoorbeeld? Wat is nature, wat is nurture? Hij heeft eindelijk de tijd, of hij dwingt eigenlijk zichzelf om na te denken wie hij nou in essentie zelf is. En hij komt in een isolement terecht. En wordt teruggeworpen op zichzelf. Ja. Basics van de natuur. En... Ja, dus die oplichter, die gladje aan is van het begin... Ja. Komt steeds meer dichter bij zijn kern. Ja. En tegen die tijd had ik weer meer sympathie voor hem. Dat is zeker waar. Ja. En daarmee bewijs je dat de slechterik ook meer is dan de slechterik. Ja, wat iemand in eerste instantie... lijkt inderdaad. Ja. En probeer ik hem. Ik trapte er helemaal in. ik vond hem eerst echt een eikel eigenlijk. Het was een beetje slappe zak. Maar je moet dan, als lezer moet je namelijk je verhouden tot wat inderdaad, tot zijn handelingen, tot zijn morele, immorele besluiten. Ja. Tot het soort karakter die hij is. Je leert hem eigenlijk steeds beter kennen. Ja. En daar, als je je verzet van bladzijde 5, dan wordt het moeilijker. Maar ik dwing je hopelijk zeker mee te manoeuvreren, mee te laveren. Ja. En te kijken ook hoe het is als iemand van die zo'n beslissing neemt om aan de andere kant van de wet te gaan staan. En wat er dan in de mond gaat. Zijn. Ja. Ja. Je zei, ja, slechterikken of mensen met een slechte daad of zo, die zijn fijn voor een schrijver. Familie ook, zei je, is goed studiemateriaal. Ja. Ja, alles, eigenlijk? Iedereen is studiemateriaal. Ja, familie heb je natuurlijk fijn onderhand bereik. Maak je lang mee? Ja. Ja. Maar nee, zeker. Dat zijn eigenlijk je eerste studieobjecten. Ik bedoel, ik zat er graag als er bijvoorbeeld visite was bij ons thuis. Of een feest. Dan zat ik graag in een hoekje of onder een tafel. Af te luisteren wat daar gebeurde. Want ik wist zeker dat daar nog een hele andere wereld achter zat. Dan mij als kind werd voorgespiegeld. Ik las een paar keer dat je uit een anarcho-liberaal artsengezin uit Amsterdam-Zuid kwam. Ja. Wat is dat? Nou, dat is precies wat het is, een anarcho-liberaal artsengezin. Dat artsengezin snap ik, ja, en liberaal ook nog wel, maar de combinatie met anarcho. Ja, ja. Kon alles bij jullie? Nou, niet alles, maar wel heel veel. En dus ik heb ik heb het geluk gehad dat ik een bijzonder vrije en rijke opvoeding heb genoten. Dus je moest wel aan een aantal dingen houden. Ik moest wel om 12 uur thuis zijn toen ik 16 was. Mocht niet in Paradiso blijven hangen, bijvoorbeeld. Je moest je handen wassen voor het eten. Maar verder kon er ontzettend veel. En mijn ouders hebben gewoon na de oorlog ook gedacht van we gaan het vieren. Onze kinderen. Ze hebben ons niet echt doodverwend of doodgeknuffeld hoor. Maar er was ook zeker gestrengheid. Maar ik heb het als enorme vrijheid ervaren. We woonden aan het Vondelpark. Ik mocht daar eigenlijk niet in. En ik had daar een paradijs. En, Want je schetst nu een hele fijne jeugd. Ja. Maar er was ook wel een soort trauma. Want jullie oudste broertje overleed. Ja. Toen ik 12 was. Dat is heel inderdaad, dat is heel paradoxaal. Ik was heel jong, ik was 3 jaar toen mijn broer op Curaçao. Want het gezin woonde eerst op Curaçao, daar ben je ook geboren. Ja. Ja. En hij kreeg een fiets. Hij was 12 en hij is met zijn fiets onder een vrachtauto terechtgekomen. Heel onfortuinlijk en verschrikkelijk. Dat is absoluut een. Behalve de oorlog is dat een. Is dat een heel vreselijk iets geweest wat de familie ook wel beheerst heeft. Maar niet altijd. En ik heb het zo, zeker achteraf, zo ontzettend sterk gevonden van mijn ouders. Dat ze desondanks ons zo'n vrije en vrolijke jeugd ook gegeven hebben. De veerkracht. De veerkracht was van enorm. Mijn ouders was enorm, ja. Maar dat anarcho, ja, we woonden in een groot huis en je moest ook een beetje jezelf vermaken. Er werd niet constant op je gelet. Er waren kinderen waarmee ik speelde en die ouders, die moeder keek altijd in van wat moet je nog voor huiswerk doen en zo. Terwijl van ons werd gewoon verwacht dat we dat deden en ze gingen niet achter niet van alles aan. Dus ik heb dat als heel erg prettig ervaren. Maar toen je 21 was, overleed je vader. Ja. En daarover zei je in een interview, ja, ik was eigenlijk wel klaar met hem. Ja, het was heel onverwacht. Maar ik heb wel tussen mijn 16e en mijn 21e heel veel goede gesprek met mijn vader gehad. En hij begreep de tijd niet helemaal. Het waren de jaren 70. En hij was nogal een patriarchale man. En niet heel. Heel autoritair, maar toch wel echt wel ook wel een beetje een macho man. Ja. En toen kwamen de democratische. Precies, de democratisering kwamen op gang. Ja. En wij wilden dat in het gezin ook. We gingen familieberaad houden. En we wilden inspraak over welke lampen er boven de eettafel hing. Oh, ja. En waar de televisie stond. En dat botste dan. Ja, nou ja, hij liet het wel toe, maar. Ja. Hij heeft het zich toch wel braaf aangepast. Maar in feite begreep hij de tijd niet goed. Maar hij begreep niet waarom wij in flodderkleding met scheuren liepen. Terwijl Hij had gezorgd. Ja, we waren gewoon een rijk gezin. Wat dat allemaal kon betalen. Daar kon hij vinger niet achter krijgen. Maar goed, ik heb heel veel aan mijn vader te danken. Gehad. Ik heb echt leren denken door mijn vader. En hij stelde ook wel eisen aan mij en het denken. Ja. En zag ook veel in mij. Zei Wanda, ik was 16 of nee, ik was 12. En toen zei hij, jij wordt schrijfster of journaliste. En ik schrijf het nu op. Deze constatering, ik leg het in de safe. En over 5 jaar maken we het open en kijken we of ik gelijk heb gehad. Oh, dat is een hele vooruitziende blik. Hij kende jou heel goed. Dus. Kennelijk zag je daar wat in. Gebruik je die familierelaties in al je werk? Nou, niet altijd de familierelaties. Maar het zijn wel hele basale gegevens, inderdaad. Ja. Allerlei mensen, niet alleen om me heen hoor, die gebruik ik ook. Ja. En je klutst allerlei dingen ook door wel elkaar. Door elkaar. Maar ja. die tegenstellingen, niks voor granted nemen, inderdaad. En een karakter, de veelkantigheid van een karakter willen doorgronden en dat ook dan in een vorm, in een roman gebruiken. Daar had je thuis heel veel studiemateriaal voor. En het is ook een bepaalde vorm van empathie die ik ook heb meegekregen in mijn opvoeding. Zo ook dat je moet je verdiepen in andere mensen. Je kunt je niet veroorloven om alleen maar mensen van je af te duwen of een oordeel over te hebben. Kijk, als het echt niet meer gaat, als iemand je volkomen manipuleert, dan moet je gewoon je maatregelen treffen. Maar ik heb bijvoorbeeld in die figuur van Lily heb ik zeker iets van een bepaalde slechtigheid ook willen leggen. Van een vrouw die echt goed kan manipuleren. Ja, en dat fascineert me dan ook weer. Want dat is iets wat ik zelf helemaal niet goed kan. En we moeten het sowieso nog even over je personages hebben. Die zijn vaak een soort van buitenstaanders. Valt mij op. Okay. Kijk, Adam doet dat bewust. Die plaatst zich buiten de maatschappij. Ja. Die weet dat hij dat gaat doen en dat de consequentie is. Wordt opgejaagd. Het meisje Dana uit het boek Die Zomer. Ja. 17, in de jaren 70, die jij net beschreef, groeit ze op. Ja. En terwijl iedereen happy clappy met elkaar naar bed gaat en drugs tot zich neemt, doet zij dat niet. Ja. In het boek dat ik net een thriller noemde, Nacht over Westwoud. Ja. Komt er een stadse huisarts in een Noord-Hollands dorp waar die de vreemdeling blijft, ja, eigenlijk. En de opvattingen botsen. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat, Hoort dat voor jou bij een goed personage? Nee, niet. Oh, een goed, je bedoelt, een goed gelukt romanpersonage. Ja, ja, is dat per definitie een buitenstaander? Dat hoeft niet per definitie zo te zijn. Maar ik denk dat heel persoonlijk is. Dat ik zelf ook wel. Ik moet niet zeggen van, joh ja, ik ben de buitenstaander. Ik bedoel, maar ik heb altijd wel op een beetje een andere manier gekeken. Heb ik het gevoel dan andere mensen. En, hoe komt dat? Nou, ik wil geen meeloper zijn. En dat komt natuurlijk ook door mijn achtergrond. Als iedereen hetzelfde doet, dan doe ik het juist niet. Ja. Dus ik ging ook bijvoorbeeld op de middelbare school, ik ging ruit op ruit dragen. Een geruite broek op een geruite, met een geruite blouse. Ja, dat kan helemaal niet, Wanda. Dat mag helemaal niet. Waarom kan het niet? Ik doe het toch? Ik ging ook pijp roken. Hoe oud was je toen? Nou, 16. En wij mochten roken, nog op school. Van die tijd ben ik. En toen ging ik op een bepaald moment had ik een elegant pijpje. En toen dacht ik, dit vind ik geëmancipeerd. Ik ga gewoon Ik rookte ook wel eens een sigaar. Ik ga gewoon... En dat, je deed iets wat eigenlijk niet bon ton was? Nee, nee. Niet volgens de mode. Meisje met een pijp, doei. Maar wat levert jou die positie van buitenstaander op? Nou, het is ook een beetje contra. Het is ook een beetje rebels willen zijn. En een schrijver is per definitie natuurlijk eigenlijk een buitenstaander. Het is iemand die als een drone overal boven hangt. En die blik... zoals je in het eerste half uur al schetste, die ik eigenlijk al heel jong heb, ja. Dat er iets anders, dat mijn blik op de wereld anders is dan dat van andere kinderen. Ik was gewoon, denk ik, minder. Ik was angstiger misschien en minder naïef. Op je hoede. Ja. Dus je wordt ook minder spontaan. Ik moest altijd eerst de kat uit de boom kijken. Dus dat vormt je. En dat kan je dan zo benoemen als... voelt iemand zich de buitenstaande. Ik kijk ook eigenlijk van buiten, inderdaad. Ja. Ik heb toen in mijn puberteit had ik een zonneallergie. En moest ik zwemmen. Zwom ik met een t-shirt met lange mouwen. En iedereen was lekker in de zon aan het bakken en het spelen. En ik lag ergens... Onder een parasolletje. Ja, onder een parasolletje. Een mooi geïmproviseerd dakje. Wat mijn moeder heel goed kon maken van een paar stokken en een handdoek. Ja. En zo... toen keek ik ook al op zo'n bepaalde manier. Dat hoort bij je gewoon. Ja. Niet dat ik niet nooit meedeed. Natuurlijk, dat lijkt nu een beetje raar. Maar ik heb die twee kanten in mij. Ja. En ik hou er ook van. Ik vind het ook helemaal niet erg. Mensen zeggen wel eens van, oh, dat is eenzaam, hè, schrijven. Ik vind het helemaal niet eenzaam. Het is heerlijk. Het is precies wat ik wil. Ja. En ik kan dan juist zuiver, ongestoord nadenken. Ik kan iets verzinnen. Dat gaat alleen maar in die afzondering. En dat is waar ik van hou. Ik hou ook van reuring en van goede gesprekken en veel socializen, hoor. Maar ik heb dat. Ik zou dat nooit willen inruilen voor een heel leuk, happy kantoorbaan. Volstrekt met veel te veel mensen om je heen. Ja, nee, ik heb heel veel. Ja, heel veel stilte en ruimte zitvlees nodig. Ja. We moeten het nog even hebben over het einde van het boek. Ja. Het begint met een knal, maar het eindigt eigenlijk ook met een knal. We gaan niet vertellen hoe. Maar er gebeurt in het laatste, wat zal het zijn, 15 pagina's, ontzettend veel. Mm-hmm. En opnieuw had ik het idee dat ik naar een serie of een actiefilm keek. Toen dacht ik, de schrijfster van dit boek is ook scenario-schrijfster. Komt er een mooie film van? Of een fijne Netflix-serie? Nou, ik hoop het van harte. Er liggen al wel een paar verzoeken van mensen die het nog niet eens gelezen hebben. Maar die op de recensies af zijn gegaan van producenten. Een scenario-schrijfster heeft al geroepen van... ja, dit moet natuurlijk een film worden of een driedelige Netflix-serie. Maar jij bent zelf de scenario-schrijfster. Ja, dat zou kunnen. Ik geloof dat je als schrijver toch een beetje afstand moet nemen van je eigen materiaal. Ik heb er nog helemaal niet over nagedacht. Ik zou misschien een soort van, een oog in de verte misschien willen zijn. Maar het is best goed als andere mensen die talent hebben... Met dat materiaal aan de gang moeten. Want je moet ook kiezen, je moet dingen weglaten. Ja. Kill your darlings. Dat is voor de schrijver zelf eigenlijk vaak vrij lastig. Toch lastig. Nou, ik hoop dat die serie er in ieder geval komt. Komt er nog een verhaal over je familie? Over al die broers en zussen in dat grote huis in Amsterdam-Zuid? Ja, dat komt misschien wel. Mijn volgend boek... Of het letterlijk over mijn eigen familie gaat, hou ik nog even. Aan dat boek ben ik nog helemaal niet begonnen. Maar het zou kunnen dat het zich weer in een groot huis aan een park afspeelt. Oh, En een boek beginnen is ook nadenken, toch? Jazeker. Ja. Ja. Doe je dat al? Ja, ja, dat doe ik al. Ik heb, meestal is er een file in mijn computer die aangroeit tot 100 of 200 bladzijden met alleen gedachtes, voordat ik überhaupt begin te schrijven. Dat lees ik dan nog één keer door voordat ik echt begin te schrijven. En dan kijk ik dat nooit meer in. En dat al die gedachten die ik dan ooit over zo'n boek heb gehad, die dalen dan in. En hoeveel pagina's zitten er al in de file? Nu denk ik nog maar een stuk of 40, 50. Nou, aan het werk. Ja, heel goed. Dankjewel, Wanda Rijssel, voor dit gesprek over krachtige personages, de andere kant van mensen en nieuwe plannen. Dankjewel. Jij ook bedankt. Mavica is een Spaanse singer-songwriter. Voor het liedje Plastic Hearts kreeg ze hulp van niemand minder dan Luke Pritchard, zanger van The Kooks. We gaan luisteren. I woke up on a shiny sunny Monday. Look out. Everybody seems lonely. I was laying down my roots, but I'm already moving. No matter what they say, no matter what they do, I will keep on waiting till the faces told the truth. En dan heb je die bekendheid waar je pingelend op een zolderkamer stiekem van droomde. Hordesfans die je fantastisch vinden, reizen over de hele wereld. Wat gebeurt er in het hoofd van een muzikant die beroemd wordt? En wat als die roem ophoudt? Daarover vertellen zangeres Anita Dodd, voorheen Too Unlimited, Joshua Nolet, frontman van Chef Special, Dennis van Leeuwen, oud-gitarist van Kane en nu bandmanager, en de mannen van Saint-Tropez, die hun vorige band, Go Back to the Zoo, van de ene op de andere dag de nek omdraaide. De podiumlichten gaan aan. Een zaal vol met publiek, recensenten en verwachtingen wacht op je. Acteurs, cabaretiers en muzikanten zijn het gewend om midden in de spotlights te staan. Maar eigenlijk is het een raar beroep. Bekeken worden door al die mensen die ergens op hopen, iets van je vinden, die je een beetje denken te kennen, In de podcastserie Podiumbeesten zoomen we in op de mensen op het podium. Hoe is het om daar te staan? En dan heb je die bekendheid waar je pingelend op een zolderkamer of dansend voor de spiegel stiekem van droomde. Hordes fans die je fantastisch vinden, reizen over de hele wereld. Blijf dan nog maar eens met beide benen op de grond staan. We kruipen in het hoofd van 4 muzikanten om te ontdekken hoe zij met roem omgaan. Anita Dot reisde samen met Ray Slijngaard de wereld over als Tour Limited. Als klein meisje wist ze het al. Ik wil beroemd worden. Dat was echt helemaal mijn droom. Ik wist het eigenlijk soort van gewoon zeker. Ik ga later beroemd worden. Ja, echt heel raar. Maar dat had ik wel, ja. En het erge is dat ik het zo diep in mijn hoofd had geprent, dat ik gewoon op de middelbare school ook echt niks uitvrat. Omdat ik zoiets had van, ja, why? Waarom dit allemaal? Ik ga toch beroemd worden later. Ja, stom, hè? Dennis van Leeuwen was oprichter en gitarist van de band Kane. Toen hij voor het eerst een gitaar in handen kreeg, had hij kunnen bedenken dat hij zo bekend zou worden? Het allereerlijkste antwoord is ja. Ja, dat is echt. Toen ik 14 was en gitaar kreeg van een oom van mij, stond die gitaar eigenlijk denk ik een maandje of 2 in mijn kamer. Want ik kon niet spelen, maar ik had wel die gitaar. En toen heb ik die gitaar omgehangen. Nog zonder band, gewoon met een touwtje had ik gemaakt en omgehangen en voor de spiegel gaan staan. En ik dacht, I can do this, zeg maar. Dus ik stond gewoon een beetje soort van te staan met die gitaar in mijn hand. En toen dacht ik van, dit is volgens mij zonder een noot te kunnen spelen, is dat, hè? Dus het is best wel een raar moment, maar je houdt dat ding gewoon vast. En toen voelde dat gewoon heel erg als iets wat ik wel. En als je dan je ogen dicht doet en dat stadion erbij denkt, dan was de motivatie gelijk gedefinieerd. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel sick. Joshua Nolet is frontman van Chef Special. Hij begon op de koorschool en stapte als puber over op rap. Toen ik voor het eerst echt op een open podium in een brugklas, voor een groep mensen mijn raps ging spitten, zoals dat heet. Toen dacht ik, ja, fuck, dit is... Wat is er gaver dan dit? Ik heb dit zelf gemaakt en ik kan dit op deze manier delen met mensen en mensen reageren daarop. Dat vond ik een magisch moment. En toen was het eigenlijk heel duidelijk. Oké, dit is wat ik ga doen. En was het toen ook direct het plan, ik wil je beroemd mee worden? Ja, sure, want beroemd zijn equals de mogelijkheid om het te doen en een soort van succes. Het is een soort fantasiedroom, dat hele beroemd zijn. Maar eigenlijk, als je echt naar binnen kijkt, dan is het omdat je het zo gaaf vindt om het te maken en om dat te delen met mensen. En dat is iets wat je nog wel eens along the way kan vergeten, omdat beroemd zijn en al dat geego-streel en al die externe bevestigingen, liefde natuurlijk, heel lekker. Dat voelt heel lekker, maar dat is heel kort. Dus je moet altijd weer, oké, wacht, wat was ook weer de long game hier? Dat was, oh ja, ik word heel gelukkig van dit maken en dit delen. Niet iedereen is bestand tegen de druk die roem met zich meebrengt, denkt Dennis van Leeuwen. Ik vergelijk het heel vaak met sport. Misschien is het een beetje een dooddoener, maar je moet op de Olympische Spelen, in de finale, je moet hem wel even inschieten. En dat is precies wat een ster een ster maakt. Of een grote artiest. Dat je het ook doet op het moment dat het vereist is. Dat vind ik een heel mooi principe. Daar kan je mensen ook op beoordelen van tevoren. Van, is dat nou iemand die het gaat doen als het echt moeilijk wordt? En heftig en zwaar? Of is het dan iemand die crushed onder die druk? Op het hoogtepunt van Kane werd ik echt herkend op straat en wilden mensen een handtekening en een foto. Nou, prima, dat vond ik helemaal niet erg. Als je dat iedere dag hebt en je moet iedere dag moet je met een zonnebril over straat, dat gevoel heb ik nooit echt gehad. Dus ik weet dat eigenlijk niet. Ik kan me erbij voorstellen dat dat heel vervelend is. Maar, want ik denk dat Dinant dat wel had. Hadden jullie het daar dan over? Vond hij dat vervelend? Ja, dat is op sommige momenten in je leven kan dat heel vervelend zijn als er dingen gebeuren waar je eigenlijk geen zin in hebt om met andere mensen te praten. In zijn geval als een vrouw overleed. Ja, dan is dat natuurlijk vreselijk. Maar dan gingen we ook weg. Dan zorgde je dat je dat kon vermijden? Ja, dan gingen we gewoon naar een ander land. De vader van Joshua Nolet was bang dat hij niet geschikt zou zijn voor het artiestenbestaan. Hij zei, het is een wereld die veel draait om ego. En dat vond hij gevaarlijk voor mij. Hij zei van ja, hij hamerde altijd heel erg op authenticiteit. Joshua, authenticiteit, dat is het allerbelangrijkste wat je hebt en dat moet je in stand houden. En als je die wereld in gaat, dan blijft daar helemaal geen reet meer van over. Want dan ga je iedereen maar proberen te pleasen. Want jij bent een pleaser. En dat is misschien ook wel een beetje zo, maar het is me aardig gelukt, vind ik. En ik ben wel blij dat hij dat tegen me gezegd heeft. Want ik ben me er daardoor wel bewust van geweest. Niet toen ik 16 was en hij zei dat tegen mij, maar met terugwerkende kracht. Ja, hij was daar bang voor. Maar vlak voor zijn dood heeft hij wel nog onze rise kunnen meemaken. En heeft hij ons bij shows gezien. En toen dacht hij, oké. Nee, toen werd hij ook echt een fan van ons. En dat vond ik wel fijn dat ik dat nog even heb mee kunnen pikken. Toch voelde hij direct na zijn eerste optreden op Lowlands in 2011... wat de impact kan zijn van een tent vol juichende mensen. Tijdens die show, daar gebeurde iets op het podium en in het publiek waarbij er zo'n hoog energielevel was. Weet je wel, dat het voelde alsof iedereen op hetzelfde level zat en warm en zweterig en gewoon gruizig. Het was gewoon echt een hele lekkere show waarvan je, en ik weet nog heel goed dat ik daarna ook, denk ik, 2 dagen soort van niks meer over had. Alsof ik alles had gegeven op het podium. En dat ik terug in Haarlem kwam en dat ik, weet je wel, bijna alsof je een soort pilletje had genomen en je hebt even last van die downer, weet je wel. En dat was ook voor het eerst dat ik dat ervaarde op die manier, was na die Lowlands show. Dus het gaf heel erg veel. En tegelijkertijd, had je daarna ook, moest je er gewoon even van bij komen. Ja, dat was toen direct al, dus na 1 show merk je wat het met je doet als er zoveel mensen voor je staan te juichen en, nou ja, een paar dagen later niet meer. Ja. Ja, en ook hoe meer jij ontvankelijk bent daarvoor, voor al die mensen, en je zet jezelf helemaal open. En je smeert jezelf even heel dun uit. Ja, dan moet je daarna gewoon, you gotta pick up the pieces again. Maar je leert gaandeweg, weet je wel, word je daar beter in. Maar dat is een balans waar je, denk ik, de rest van je leven mee gewoon mee worstelt en gewoon mee bezig bent van hoeveel je wil iets echts delen op het podium. Dat is wat je wil. Maar je wil niet afhankelijk zijn van alle externe aandacht die je krijgt, eigenlijk. En dat is een soort van balans die je moet vinden. Y'all ready for this? Voor Anita Dodt kwam de roem heel erg snel. Vanaf het moment dat ze werd gebeld of ze een demootje wilde inzingen voor het nummer Get Ready For This, tot aan haar eerste optreden in Engeland, zaten ongeveer 3 weken. Tour Limited was direct een hit. In no time was er wereldwijde faam. Met alle gekte die daarbij hoort. Soms werd ik 's morgens wakker. Of midden in de nacht. Heel vaak ging de wekker om 5 uur of zo. En vaak werd ik dan wakker en dan wist ik gewoon niet waar ik was. Dan was het echt, welk land ben ik? Welke stad? En welke tijdzone? Kan ik naar huis bellen? Ja of nee? Dus je komt ergens aan en dan was het soms op een dag 10 tot 15 interviews. En sommige waren, vaak was het echt geestdodend. 10 tot 15 interviews en dan misschien even naar een radiostation. Of misschien moet je iets op een tv, tv-dingetje doen. En dan heb je even tijd voor diner en misschien even rusten. En dan was het alweer omkleden en naar de venue en dan daar de show doen. Dus ja, het was wel efficiënt, maar het was ook voor ons doodvermoeiend. Dodelijk vermoeiend, ja. Je bent constant bezig, je bent constant weg. Je hebt geen tijd eigenlijk om in je hoofd orde op zaken te stellen. Je komt ook in een soort vermoeidheidsroes. Dingen gaan langs je heen, waardoor het steeds moeilijker wordt om juist die grip op de situatie te houden. En dan is het de kunst om jezelf er niet in te verliezen. Om voor ogen te houden dat je ook maar een mens bent. En dat je lichaam niet alles aan kan. Er zijn wel momenten geweest dat ik gewoon dat ik flauw viel. Er zijn momenten dat ik chronische holteontstekingen had. Gewoon omdat je maar niet geneest. Omdat je geen rust krijgt. En omdat je zoveel vliegt. Eigenlijk moet je met holteontstekingen helemaal niet vliegen. En ik denk dat het gewoon te maken had. Inderdaad, dat lichaam was al moe. Weet je wel, dat lichaam gaf signalen van hallo, kan het iets rustiger aan misschien? Maar je, als je zo jong bent, let je daar niet op. Of dat besef je sowieso niet. Als ik op een bepaalde manier was doorgeweest, was gegaan, was het wel slecht geworden. En zeker omdat de relatie tussen Ray en mij op een gegeven moment is geëscaleerd in een zeer fysiek geweldmoment. Eigenlijk waren het er meerdere, maar die ene grote, dat weet dan iedereen. Weet je, de rest heb ik allemaal een beetje voor mezelf gehouden. Maar er zijn meerdere incidenten geweest. Als ik in die cyclus met hem was gebleven, dan was dat waarschijnlijk niet goed afgelopen. Nee. You don't know me, I don't know who you are. But I know that you live with me under these stars. Oh, Joshua Nolet ondervindt het ook. Dat het moeilijk is om maat te houden als je carrière zo'n vlucht neemt. Zijn reality check kwam tijdens een tournee in de VS. Toen hij zich realiseerde wat hij allemaal miste. Nou, iemand heeft wel eens tegen mij gezegd van Josh, jij kiest veel sneller voor de liefde van 30.000 man voor je dan de liefde van iemand die recht voor je staat. Bijvoorbeeld, weet je wel, dit is even heel erg simpel gezegd, maar daar zit wel een kern van waarheid in. Ik weet ook nog het moment heel erg dat ik een filmpje kreeg toegestuurd van mijn oudere zus. Die stuurde een filmpje van ons jongere zusje en die had een optreden gedaan, die zingt ook. En ze zei, kijk even naar je zusje. En toen ging ik dat kijken. En toen zag ik dat ze opeens een soort jonge vrouw was geworden in die tijd. Zij is 7 jaar jonger dan ik. Dus ook altijd in mijn hoofd dat kleine schattige meisje. En opeens was zij een jonge vrouw die daar met heel veel aanwezigheid en trots onwijs mooi stond te zingen. En toen dacht ik, Jezus, ik heb gemist. Ik heb haar reis helemaal gemist. Hoe zij daar is gekomen. En ja, toen werd ik wel even wakker. Ik dacht, ik wil dat meemaken. Ik wil dat zien, ik wil daarbij zijn. Ik wil een grote boer zijn. Het kan dus behoorlijk slopend zijn, die roem. Intens. De mannen van de band Saint-Tropez hebben ervoor gekozen om juist niet te gaan voor bekendheid en roem. Het is onze zeer succesvolle huisband van vorig seizoen en ze hebben een nieuwe plaat. En dus zijn wij weer heel blij dat ze terug bij ons zijn. Go back to the zoo. Cas, het gaat jullie goed. Het gaat ons heel goed, ja. Net een nieuwe plaat. Tot 2 jaar geleden vormden ze nog Go Back to the Zoo. Maar die jas begon te knellen naarmate ze bekender werden. Ik zoek zanger Lars Kroon op in de pop-up studio op Amsterdam Centraal. Waar Saint-Tropez de lancering van haar tweede album viert. Ik was altijd meer fan van Michel Cannibal. Ik denk dat Go Back to Zoo in het algemeen, hoe wij daarin stonden, was gewoon een soort van overal ja tegen zeggen. Gewoon let's go, we zijn jong, we willen gewoon ons zin hebben. We willen gewoon maken wat we maken. En we willen gewoon een soort feest bouwen overal waar we zijn. We willen dat. Dus we waren super blij. Ja. En jullie zijn 2 keer hebben jullie 3FM Award gewonnen. Jullie hebben op Pinkpop gestaan. Alle grote podia in Nederland. En toen ging er op een gegeven moment iets knellen. Ja, het begon eigenlijk bij de muziek, zal ik wel zeggen. Denk ik dat we schrijven allemaal met z'n vieren los van elkaar. En er was al een tijdje, waren een aantal nummers die ontstonden. Waarvan wij dachten, dit vinden we echt een supercoole richting. Maar dit kunnen we niet echt verantwoorden of combineren met wat we met Go Back to the Zoo doen of hebben gedaan. Dus zaten we eigenlijk, het begon een beetje als een grap van we zouden eigenlijk een nieuwe band moeten beginnen. Maar dan met z'n allen een nieuwe bandnaam. Dus, dat schudde zo'n tijdje door. Tot op een gegeven moment ook een beetje in een impasse kwamen met wat moeten we nu doen. We hadden 3 albums gemaakt. We hadden wel echt voor ons gevoel heel veel bereikt in Nederland. En dat ging op een gegeven moment inderdaad. Besloten we gewoon van dat grapje van die band, dat kunnen we ook gewoon echt gaan doen. Het besef dat zo van we kunnen gewoon stoppen met Go Back to Zoo. We kunnen gewoon weer opnieuw beginnen als we willen. God, ja, toen hebben we dat gedaan. We deden het voorprogramma van John Mayer in de Ziggo Dome. En dat was echt voor ons allemaal een soort dieptepunt, waar het voor misschien voor heel veel bands een soort hoogtepunt zou moeten zijn. En op een hele afstandelijke manier optreden. Namelijk, de mensen staan echt 200 meter van je af, achter hekken. En dat gebouw ziet eruit als een kantoorgebouw met TL-verlichting. Je zit in een soort kantoortje. Ja, we konden ook niks drinken of zo. We hadden ook een soort van, weet je wel, door de artiest, die had dan niet wat drinken voor ons gekocht. Dus we moesten dan zelf naar buiten toe op dat hele droevige entertainmentterrein. Loop je daar en denk, is dit dan waar we naartoe moeten of zo? Op een gegeven moment kom je tot het besef dat het alleen maar iets van dat hele idee van altijd meer willen of zo, dat is niet per se altijd onze ambitie geweest. En het begin van Go Back to the Zoo, we wilden wel groeien, maar wel op onze manier. Van, we willen gewoon de muziek maken en die werd gewoon opgepikt. Dat ging zo snel en dat was uit onze handen. En toen kwamen er allemaal mensen bij met belangen en toen werd het een soort van idee waar allemaal mensen dan een mening over hadden en zo. En toen werd het moeilijker om die eigenheid te bewaken. Met Go Back to Zoo konden jullie ervan leven. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel een droom is voor Saint-Tropez, of niet? Absoluut, dat is denk ik echt een heel groot verschil. Want dat was het bij, nee, niet het verschil, dat zeg ik niet goed. Bij Go Back to Zoo was het namelijk ook nooit een doel. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Zeg maar, succes was geen doel. En geld was al helemaal geen doel. We waren allemaal aan het studeren. En we hadden allemaal in principe, ze allemaal slim genoeg om ook een baan te kunnen vinden. Of weet ik veel, misschien dat klinkt al heel arrogant, maar we zijn allemaal bereid om te werken voor geld of zo. En dat hebben we ook altijd gedaan. En ik denk dat het misgaat als je gaat denken dat je dat soort belangen erbij gaat halen als succes en geld bij het creëren. Want ik zie het wel echt als iets waarbij, ja, ik vind het ook heel moeilijk. Muziek maken is iets bijna iets heiligs of zo. Dat moet echt losstaan van bijna alle realiteit. En helemaal zoiets banaals als geld. Of gaan mensen dit leuk vinden? Dat soort shit of zo. Daar dachten we bij Go Back to Zoo nooit over na. Dus je zou eerder zeggen dat als we iets hebben geleerd dat van Go Back to Zoo is dat je dat niet moet doen in ieder geval. Want toen het op een gegeven moment wel om geld ging en om succes en we dus werden gedwongen om naar meningen van mensen te luisteren en bepaalde keuzes te maken, toen werd het juist heel oninteressant en stom. En werk inderdaad, het werd ook gewoon werk. Het werd gewoon zo uitverkochte Paradiso of weer naar Arnhem, naar de Luxor of weer naar dat ene festival. Dat klinkt super arrogant, maar dat was niet de reden waarom we waren begonnen. We wilden spanning, we wilden nieuwe mensen ontmoeten, een toffe band spelen. Gewoon jezelf uitdagen, ja. Nou, zijn jullie anti-roem? Nee, dat zou ik zeker niet zeggen, nee. Anti-roem, ja, roem is een gevolg van succes, toch? Succes in de mate van bekendheid, dat mensen naar je optreden komen. Ik bedoel, we willen echt wel iets zeggen met onze muziek en het is leuk als dat gehoord wordt. Maar ja, ik vind zelf wel, de roem is dan wel weer echt weer iets anders. Het gaat voor mij dan om dat je, toen wij met Go Back to Zoo op de hoogtijdagen van ons succes een soort van dan herkend werden of zo. Dat is echt wel iets waar wij allemaal denk ik niet, wat we allemaal super oninteressant vinden, überhaupt de hele Nederlandse roem of zo. Dat is natuurlijk gewoon best wel bespottelijk of zo. Op de foto met Marco Borsato of zo. I don't know. Ik denk dat dat ons eigen maakt altijd, ook met Go Back to Zoo. Dat op het moment dat wij soort van doorhebben dat we ergens naartoe aan het groeien zijn, dan willen we dat meteen alweer kapot maken. En weer zorgen dat het weer anders wordt. Of zo. En daarom ook die soort zelf. Ik zat een tijdje te denken dat bij de Saint-Tropez, als we nu dan weer nog daar verder in moeten, dan zou het eigenlijk moeten imploderen of zo. Een soort van binnenuit. Maar dat is nog een beetje een heel abstract idee. Ik zat ook te denken, hoe sick zou het zijn als dan de volgende stap van Saint-Tropez zou zijn dat we verder gaan als strijkkwartet. Zoiets. Gewoon echt gewoon, ja, gewoon, ja, dat lijkt me zo cool. Maar ik ben zo begonnen met vioolles. Echt super moeilijk. En de rest van de band is nog niet heel enthousiast over dit idee. Maar Wie weet, weet je, dat zou toch vet zijn? Of jazz of zo, I don't know. Hoe ver kunnen we hiermee gaan? Toch, ja. Anita Dot en Dennis van Leeuwen hebben het inmiddels achter zich gelaten. De dagen dat ze dag in dag uit op het podium stonden. Dennis van Leeuwen is nu manager van een aantal bands. En blij dat hij het zelf niet meer hoeft te doen. Heerlijk. Ja? Ja, daar ben ik echt blij om. Ik heb gelukkig die droom toen ik 14 was, heb ik waargemaakt. Voor mezelf. En hebben we gewoon een ontzettend mooie ride gehad van bijna 16, 17 jaar. Van de Kuip naar de Arena, naar uitverkochte Ahoy's, naar Parkpop, Pinkpop, noem maar op. Buitenlandse dingen gedaan. Mooie platen gemaakt. Alles is, zeg maar, check. Ik heb die drang. En zou ik dat nog jaren kunnen doen? Ja, had ik nog jaren kunnen doen. Maar het is ook op een gegeven moment, en dit is heel persoonlijk hoor, en ik denk dat mensen daar anders over zouden kunnen denken. Maar ik denk echt van, ik vergelijk het heel erg met mensen als Philip Cocu of Frank de Boer. Weet je, die hebben bij Ajax gespeeld, die hebben bij Barcelona gespeeld, die hebben de Nederlands elftal prijzen gewonnen of bijna wereldkampioen geworden. En die zitten dan nu op de bank naar een team te kijken van 11 spelers die moeten voetballen. En die gasten zijn echt kapot. Maar die zitten op een bank en die zien alles. Die zien wat ze eigenlijk wel en niet goed doen. Ik heb dan in het geval van Philip Cocu heb ik dat ook wel eens aan hem gevraagd. Van nou, die is gewoon kapot na zo'n wedstrijd. Maar je zit gewoon, je rent niet mee. Maar je hebt in je hoofd voetbal je wel mee. En ik heb dat met muziek ook. Als ik naar een band zit te kijken in Ian Askin, dan heb ik ook die gig gedaan. Zeg maar. En dat is eigenlijk best wel vergelijkbaar met het echt zelf doen. Er zit één verschil in dat je het niet zelf doet. En dat is heel jammer dat ik ik had heel graag met Ian Askin meegedaan. Want dat was de band. Als ik 25 was geweest, had ik heel graag in die band gezeten. Maar ik ben 47, dus ik moet even mijn plek kennen. Ik vind het bijna net zo leuk. Het is bijna net zo leuk. Want ik beleef het op bijna precies dezelfde manier als ik dat op mijn eigen, in mijn eigen muziek had. Ook voor Anita Dot was het na 5 tropenjaren fijn om een stap terug te doen. Ik was blij om echt even afstand van het hele gebeuren te nemen. En misschien had ik wel een burn-out zonder dat ik dat wist. Want toen was burn-out, niemand had het daar ooit over. Dat was helemaal geen ding. En misschien had ik wel een burn-out. Want ja, ik was wel heel erg moe altijd. En ik heb echt heel lang nodig gehad om alles te verwerken. En misschien tot nu toe zelfs heb ik het niet helemaal verwerkt. Ik kan nu soms nog denken van, wat de fuck is me eigenlijk toen overkomen, weet je wel. En ook, het laat je nooit meer los. Ik dacht in 96, we stoppen, we gaan uit elkaar en nu gaan mensen ons vergeten. Maar dat je nooit vergeten wordt, dat is eigenlijk best wel raar. En ik heb zelf als altijd een groot verlies gevonden dat ik mijn anonimiteit kwijt was. Dat heeft mij heel erg in de weg gezeten en misschien zelfs geschaad. En ik dacht na een paar jaar, ik krijg mijn anonimiteit weer terug. Maar dat, it didn't happen. Ja, of alleen al het aangaan van nieuwe vriendschappen of relaties. Je hebt toch altijd, denk ik, in je achterhoofd van, maar wat zijn nou hun echte intenties? Ja. Je gaat je heel anders tot mensen verhouden ineens. Ja, nou ja. Ja, dat is tot de dag van vandaag soms nog een beetje raar. Ja, soms mensen inderdaad misschien een ander beeld van jou hebben. Of je nog steeds zien als die persoon, weet je. Ja, niet dat Dot van Too Unlimited. En dat ze dat inderdaad leuk vinden. Maar misschien de echte Anita niet echt willen kennen of zo. Of er al een beeld bij hebben. Dus dat is wel lastig, ja. Mm-hmm. Ja, je bent altijd Anita van Too Unlimited. Maar ik ben gewoon Anita de vrouw, de moeder. Weet je, that's me also, weet je. Dus ja, ik ben toch meer dan Anita van Too Unlimited. U hoorde Anita Dot, Joshua Nulet, Dennis van Leeuwen en de mannen van Saint-Tropez in gesprek met Inge Terschuren. En de gehele podcast is te vinden via uw favoriete podcast-app. En ik vertel nog iets over maandag. Dan is acteur en cabaretier Tom de Ket bij ons te gast. Sinds 2011 maakt hij deel uit van het theatergezelschap De Verleiders. In hun voorstellingen staan verleiding en hebzucht centraal en uiterste kritiek op het bedrijfsleven. Zoals in hun nieuwe stuk, hashtag niks te verbergen. Over datahandelaren, privacy en geheimen. En daar is al wat over te doen geweest. Dat dus onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar De Nachtzuster van Omroep Max met Astrid de Jong. Ik wens u een heel goede nacht. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.